Pues sí. Bueno, primero de todo quería agradecer a xente de Agame, a xente de Ateneo por organizar esta palestra, tamén a todos e todas as que estades aquí pues, polo vosso interese en Palestina. A verdade que do BDS vai falar un poquinho máis Elvira, entón coñeceredes mellor o que é este movimento de boicote, desinvestimentos e sancións a Israel, por que a necesidade da comunidade internacional de establecelo, porque os palestinos pediron á comunidade internacional que comecemos con este movimento. Eu o que quería era falarvos un pouco do que sucede en Palestina e principalmente de como afecta a ocupación á infancia. Bueno, antes quería falar tamén un pouco da curtometraxe. Non sei que vos pareceu, pero eu a primeira vez que a vin, a verdade é que fiquei un pouco impresionada pola capacidade que ten de transmitir en pouco tempo e de forma moi acertada o que a realidade da vida baixo a ocupación. Ali as persoas palestinas e a infancia o que viven é unha ocupación, unha colonización do territorio, que é un desprazamento da poboación que vivía antes e agora mesmo dun castigo colectivo da xente que continúa vivindo aí e que se resiste a moverse. Toda esa historia, toda a historia de Palestina, que tantas veces se chama conflicto de Israel e Palestina, e que a min é unha definición que non me gusta nada, porque eso non é un conflicto. O que está pasando aí a raíz do problema é que hai unha ocupación, que ao mellor podemos dicir que creou un conflicto, pero que o que sucede é que a poboación palestina vive baixo a ocupación israelí. Esa historia comeza cunha idea que nace antes de 1948 e que é o sionismo. O sionismo é unha idea un pouco particular que supón a creación dun Estado para persoas de todo o mundo con a única exixencia de que profesen a religión xudía. É unha idea moi particular, digo, sobre todo para a creación do Estado que se chama tantas veces a única democracia de Oriente Medio. Entón, bueno, en 1948, nun momento dado da historia, no que se xuntaron pois, a barbarie nazi, a idea do sionismo e tamén que se acababa o mandato británico nos territorios palestinos, pois o soño do sionismo puidose facer realidade. Esta creación do Estado de Israel en 1948 coa connivencia das Nacións Unidas, pero en contra da idea da Liga Árabe e da propia poboación de Palestina, o que provocou foi xa un desplazamento de máis de 750.000 persoas. E a partir dese momento creouse un Estado que ocupaba xa as tres cuartas partes do que era o territorio de Palestina, máis do 20% do que se establecera nas primeiras reunións. A partir dese tempo, e sobre todo de 1967, coa Guerra dos Seis Días, Israel o que vai facendo é coller cada vez máis e máis territorio. E non sei se vos fixaxedes no vídeo, aí aparecen os mapas coa transición do que é Palestina e Israel en todos estes anos, desde 1948. Neste momento nos atopamos nunha situación na que Palestina é como unha especie de queso gruyé, que non ten continuidade, que non ten unión entre povos e que está completamente fragmentada. En Palestina hai máis de 5 millóns de refugiados repartidos entre o propio territorio de Cisjordania e de Gaza, pero tamén campos de refugiados en outros países, en Xordania, en Líbano, en Siria, cunhas condicións moi precarias neste momento. E nos atopamos tamén con Gaza, que é unha cárcere, xa o din tamén no vídeo, e da que falarei máis adiante, pero unha cárcere que ten bloqueado tanta entrada por terra como por mar e por aire. Despois Cisjordania, que está completamente rodeada polo muro, son máis de 700 km de muro e máis de 500 postos de control. Entón, toda a vida de Palestina neste momento, toda a mobilidade, todo o que podemos facer cada un de nós todo o día está totalmente condicionado por esa ocupación. Como afecta isto á infancia, que é do que quería falar eu máis, pois a través da infancia irse coñecendo un pouco como é a realidade de Palestina. Pois a infancia en Palestina é máis da metade da poboación, un 51-52% supón da poboación, que son case 2 millóns de nenos e nenas en Cisjordania e uns 800.000 en Gaza. E por tanto, todas as medidas que impón Israel contra o territorio palestino, contra os palestinos, van a afectar sempre a esta metade da poboación. Nacer nos territorios palestinos, de feito, supón pois, sufrir moitas violacións dos dereitos humanos, supón crecer rodeado do muro, supón non poder escapar de Gaza, por exemplo, se naces en Gaza, supón non poder viaxar para ver un familiar, non poder ter a atención sanitaria que necesitas, non poder ir á escola, todo porque hai controis cada paso. En xeral, o que máis marca a infancia palestina cando estás ali e cando falas coa xente é que viven completamente marcados pola violencia neste momento. Neste momento viven rodeados polos colonos, viven rodeados polo muro. Especialmente o 2014 foi un dos peores anos no que se refire á violencia para a infancia palestina. Non porque no resto do tempo non morran nenos asasinados, senón quizáis por lo dramático do número, polas consecuencias da masacre deste verán. Este verán en Gaza morreron 538 nenos e nenas palestinos, máis de 3.000 resultaron feridos e 1.500 perderon a polo menos un dos seus pais. Isto non significa que só morran nenos palestinos cando hai unha masacre. Dende o ano 2000, máis de 1.600 nenos palestinos morreron en Cisjordania e Gaza, sen contar a masacre deste ano. Cal é un dos maiores problemas dos asesinatos de nenos e nenas en Palestina? Que hai unha total impunidade. Non hai case ningún castigo, non hai case ninguna investigación. O ano pasado morreron asesinados en Cisjordania 11 nenos, creo que todos eran nenos, palestinos, só houve unha investigación e desestimouse. O militar que matou a ese neno, que foi o único investigado, pois desestimouse a condena. Ademais de non haber nunca investigacións de morrer asasinados, os nenos sofren outros problemas relacionados coa violencia, como pode ser o derribo das casas. O derribo sistemático das casas non só se refire ao que pasou este ano en Gaza, no que 54.000 nenos quedaron sen fogar. Neste momento hai máis de 900.000 desplazados en Gaza, e deses 900.000 desplazados, 54.000 nenos quedaron sen nada. Pero en 2013, por exemplo, non teño datos de 2014, en 2013 derribáronse máis de 500 casas en Cisjordania, por exemplo. Entón, nós, por exemplo, reunímonos ali en Silwan. Silwan é un barrio de Xerusalén Oriental, que sae tamén no vídeo. En Silwan reunímonos con Ahmed, que é o representante dunha asociación pola defensa dos nenos e das mulleres. Silwan é un dos barrios que máis afectados están polos colonos. En este momento é un barrio de maioría árabe, pero que está en plena colonización. Cando un barrio está en plena colonización, como é o de Silwan, o de Sheikh Jarrah, ou, por exemplo, a cidade de Hebrón, os colonos son moitísimo máis agresivos. Moitísimo máis agresivos quere dicir que o que fan é, habitualmente, molestar a poboación, incluso atacar aos nenos, para que les respondan. Porque normalmente, nestes casos, os colonos viven rodeados de militares que están para protexelos. Entón, no momento no que alguén responde a un colono, pues, os militares, claramente, son militares israelíes, o que teñen que facer é defender a ese colono. En Silwan, por exemplo, contábannos, en Silwan é un barrio no que podíades ver moitas bandeiras israelíes. A verdade é que vas ali, miras a ladeira, recórdate moito a colonización do oeste, por exemplo, porque cada casa na que xa non vive un palestino está marcada cunha bandeira israelí. Entón, ali nos contaban que os nenos que viven neste momento, os nenos que teñen agora mesmo 12 anos, por exemplo, só coñecen a colonización, só coñecen aos colonos como persoas agresivas, só entenden aos xudeus como persoas que lles matan, que lles encarcelan. Entón, eles mesmos, os propios palestinos, pregúntanse que futuro podenlles ofrecer ás súas propias crianzas cando o único que ven, cando non teñen posibilidade de mobilidade, non teñen posibilidade de coñecer outra cousa. Entón, bueno, outra dos grandes problemas sobre a violencia que sofren os nenos en Palestina, unhas poden ser os asesinatos, outros os derribos a casas, pero outras son os problemas que afectan as súas propias familias. En Palestina, o 20% da poboación pasou algunha vez por unha cárcere israelí. Eso, no caso dos adultos homes, supón que o 40% dos homes estivo algunha vez na cárcere. Nos todos os homes cos que nos reunimos estiveron no cárcere. Case todos falan de torturas recibidas. Entón, os nenos sufren tamén todo aquilo que lles pasa ás súas familias. Sufren tamén as entradas dos militares nos povos, nas aldeas, nas casas, que entran sobre todo, especialmente polas noites, e adoitan sacar a toda a familia das casas, á rúa, en algúns casos deter alguén, en algúns casos simplemente destrozalo todo. Eso é unha cuestión que afecta moitísimo ao crecemento normal dun neno. As detencións en Israel, en Palestina, as detencións israelíes dos palestinos son moi particulares, non só afectan aos adultos. Máis de 700 nenos son detidos todos os anos por Israel en Palestina. E os nenos, case todos a partir de 12 anos, sofren as mesmas condicións nas cárceres israelíes que os adultos. Son xulgados por tribunais militares, son detidos polas forzas de seguridade e son levados a prisións israelíes. Prisións que ademais, centros de detención, que ademais todos, excepto 5 centros de detención e unha prisión, de todos os que hai, todos están situados en territorio israelí. De forma que as familias en case ningún caso poden achegarse a visitar aos presos. Están os presos que poden ser adultos ou poden ser nenos. As detencións en Israel, bueno, hai un tipo de detención especial, que é a detención administrativa, que é a detención cando se refire a unha cuestión de seguridade. Normalmente todas as detencións en Israel son por cuestións de seguridade, é dicir, ali que un neno tire unha pedra é unha cuestión de seguridade, atenta contra a seguridade israelí, entón pode ser detido o neno baixo a detención administrativa, que supón que durante 8 días non ten acceso a un abogado e non ten acceso a un xuízo. Nos casos dos adultos, estas detencións estas condicións poden se aumentar ata 180 días ou 6 meses, é dicir, en 180 días ou 6 meses en algúns casos, é o que pode durar a detención sen pasar a xuízo. Bueno, todo isto está condenado, é dicir, non é que digamos nós, isto o día UNRWA, o día ONU, hai moitas condenas sobre isto, que pasa que ninguén fai nada. Os nenos cando son detidos normalmente cos ollos tapados, coas mans collidas, e normalmente ademais son levados en penosas condicións e case todos sufren torturas, ou polo menos din sufrir torturas e todo tipo de vexacións. Todas estas condicións de violencia, especialmente as detencións, o que provocan é graves problemas psicolóxicos nos nenos. Nos ali nos reunimos coas Health Work Committees, que é unha asociación que se encarga pues, da atención sanitaria en certas zonas de Cisjordania principalmente. En as Health Work Committees falamos cunha madrileña, que é Juani Ruiz, que leva 27 anos vivindo ali. Juani sobre todo falaba de que para ela a ocupación israelí é unha ocupación sobre todo psicolóxica, e que ninguén fala do que vai supor para as próximas xeracións ou nos próximos 20 anos que todos estes nenos teñan nacido e crezcan rodeados de toda esta violencia. Hai máis ou menos 350.000 nenos neste momento que necesitan unha atención psicolóxica urgente. Os propios adultos, nos cando falábamos con, nos reunimos con ADAMER, que é a Asociación en Defensa dos Presos Políticos Palestinos nas cárceres israelíes, en ADAMER nos reunimos con Murad, e Murad é unha persoa que pasou 4 anos no cárcere e que él mesmo comenta que sufre paranoia. Nunha situación na que unha elevada parte da poboación adulta ten problemas psicolóxicos que non poden ser tratados, porque non existe a capacidade para facelo, na que gran cantidade dos nenos tamén teñen trastornos mentais que non son tratados, pois, o problema é que non sabemos o que vai supor para os próximos anos. As condicións sanitarias en Palestina son neste momento excesivamente precarias. Bueno, Gaza supón unha catástrofe humanitaria en moitos sentidos. Gaza neste momento, bueno, antes xa da operación do verán, tiña un 80% de persoas que dependían da asistencia humanitaria, un 51% das familias están sofren inseguridade alimentaria e hai moitísimos nenos despois da operación deste verán que non teñen acceso á asistencia sanitaria. Para ter acceso á asistencia sanitaria en Gaza, Gaza ten certos hospitais, algúns dos cales foron bombardeados este verán, pero non poden cumprir coas necesidades básicas da poboación. UNICEF e a UNRWA consideran que antes deste 2014 Gaza só tiña o 30% dos medicamentos básicos. Despois das operacións de 2014 non hai cálculos, pero probablemente contemos con moito menos porcentaxe de medicamentos básicos, medicamentos que ademais non poden entrar porque hai un bloqueo para a entrada tanto de medicamentos como de alimentación, e polo tanto as condicións en Gaza son catastróficas. En Cisjordania o maior problema para a sanidade supón o muro. Juani contábanos que máis de 40 mulleres morreron dando a luz en nos checkpoints. Por exemplo, cando ti tes que desplazarte en Cisjordania dun hospital, por exemplo, dende a túa casa a un hospital, igual tes que pasar por dous bloqueos israelís. E moitas veces se tes que ir en ambulancia, aínda que ti teñas un permiso para pasar un dos bloqueos israelís, ao mellor a ambulancia non o ten. E iso supón que tes que cambiar de ambulancia. O que algún dos tramos que tes que facer, os tes que facer pois, pola túa conta, nun taxi, etc. Entón, os nenos viven unha inseguridade sanitaria absoluta. No que se refire, por exemplo, á educación, a educación para os palestinos sempre de toda a historia é unha prioridade. De feito, a alfabetización en Palestina é moi elevada. Hai bastantes universidades e bastantes xoves que estudan en universidades de fora con programas de intercambio, etc. Pero aínda así é unha educación de subsistencia. É unha educación de subsistencia porque dende a primeira intifada pecharon moitísimas escolas. Moitísimas escolas son moitas veces atacadas polos militares israelís, non son na operación deste verán. Na operación deste verán as escolas da ONU foron atacadas directamente, pero moitas veces coa idea de deter, por exemplo, un profesor, os militares israelís entran nunha escola con gases lacrimógenos, etc. Cando hai toques de queda, por exemplo, na primeira antifada hubo un ano no que só hubo 51 días de escola. Hai máis ou menos 10.000 nenos nas poboacións principalmente beduínas que non teñen posibilidade de acceder á escola porque non poden chegar ata ela, porque teñen que camiñar moitísimos quilómetros para poder chegar ás súas escolas. Entón, a verdade é que a situación da infancia neste momento, principalmente, cando falas con eles, pola incapacidade de coñecer outra cousa, é moi dramática. De todas formas, sí que é certo que a sociedade civil en Palestina e política está moi organizada e hai moitísimas agrupacións e asociacións que se están dedicando, enfocando moitísimo a poboación infantil. Israel, a verdade é que hai xa uns anos que demostrou que ten como obxectivo as crianzas en Palestina. Non só porque as ataque de vez en cando e porque non castigue nunca a aqueles que matan un neno ou que deteñen a un neno e despois o deixen, senón porque cando ti, por exemplo, atacas, como este verán, a unha poboación como Gaza, na que a metade da poboación sabes que son nenos, cando atacas unha escola ou unha casa nunha poboación na que ti mesmo pechas as portas, pois xa sabes que polo menos a metade das persoas que morran nesa operación van a ser nenos. Non é unha cousa que dende o principio eles saben. Por tanto, neste momento a infancia palestina é un obxectivo militar para Israel. É un obxectivo militar principalmente porque a idea polo menos dende a miña opinión a idea estratégica de Israel neste momento é ocupar todo o territorio. E para iso sobran os palestinos. E o futuro dos palestinos son os nenos. Entón, toda esa prisión, toda esa presión psicolóxica que están exercendo sobre os nenos vai provocar que nas próximas xeracións, por exemplo, esos novos adultos non teñan un futuro claro. Outro dos problemas que ocasionan o muro, a existencia do muro en Cisjordania, por exemplo, é a falta, os problemas á agricultura, non? A falta o bloqueo, a entrada de novos produtos e tamén a imposibilidade dos campesiños de chegar ata os seus cultivos. O feito de que os campesiños non podan chegar aos seus cultivos fai que as familias non teñan recursos. Entón, non ter recursos, últimamente, o que nos comentaban na nosa viaxe é que hai moitas familias que están forzando os seus fillos a deixar a escola, que era unha cousa que antes non pasaba, porque, de feito, como vos comentaba, a educación para os palestinos é unha cousa moi importante. Entón, últimamente se está forzando aos nenos a deixar a escola, e o peor é que é para traballar en condicións moi precarias nos asentamientos israelíes, porque neste momento en Cisjordania onde máis traballo hai é nos asentamientos. Entón traballan nos asentamientos israelís menores de idade, sen seguridade social, en pésimas condicións, e deixando, por tanto, o seu futuro en mans do que aconteza cos asentamientos ou co seu territorio. Tamén nos comentaban unha asociación de mulleres que isto é algo máis novedoso e máis preocupante para elas, que o feito de que non exista unha posibilidade económica para as familias está facendo que tamén as nenas abandonen as escolas e que casen en moitos casos menores de idade. Sendo menores de idade, están casando as súas fillas pois, con adultos para asegurar a súa subsistencia. Eso era algo que antes era unha cousa moi escasa e que cada vez está sendo máis habitual, que non hai recursos, e non hai recursos porque a xente non pode chegar aos seus cultivos, que era o que tiñan principalmente. En Gaza o problema non son só os cultivos, Gaza é ora tamén unha zona pesqueira moi importante e agora só poden pescar nas tres primeiras millas náuticas. Entón, o feito de destrozar o futuro dunha poboación, o feito de usar as crianzas como obxectivo, é un xenocidio. É dicir, a idea dun xenocidio é acabar cun pobo, coa súa cultura, co seu futuro. Isto é o que está pasando en Palestina. A idea de Israel, a idea que obtés estando aí é que Israel ten un plan estratégico que está desenvolvendo de maneira moi paciente, pero que se vedes como vai aumentando no tempo o territorio, pois a idea é clara. A idea é que ali sobran os palestinos. A verdade é que non o consiguen porque a loita palestina sabe que a súa maior resistencia é existir, é continuar aí. Nosotros, por exemplo, estivemos nunha casa, o muro por onde pasa o trazado do muro, derriban as casas, non? Israel avisa normalmente, pero avisa de que aquí en unha semana se derriba a casa porque por razóns de seguridade vai pasar o muro. As casas que quedan para un lado, normalmente, que quedan pegadas ao muro, normalmente son tamén vaciadas. Pero nos estivemos nunha casa que non se vaciou, por exemplo, en a que vivía unha señora, e que ela dicía que a súa resistencia era continuar nesa casa. Pois a súa resistencia era continuar nesa casa. Israel debeu decidir que non a ían votar, pero tiña un montón de focos todo o día, a todas horas, iluminando todas as ventas da casa. Entón, claro, toda a idea é que pouco a pouco o que van conseguindo votar a xente. Neste momento, ademais, tendo como claro obxectivo a infancia. Entón, bueno, agora falará Elvira un pouco das posibilidades que temos. A situación neste momento en Palestina, a verdade é que é moi precaria. Eu creo que o mellor estivemos en algunha época peor, pero eu creo que neste momento as opcións son poucas para a poboación palestina aprobou todo tipo de resistencias. Neste momento eu creo que a maior e a máis importante que lle sae de forma natural é a persistencia no seu territorio, pero a verdade é que sen axuda da comunidade internacional neste momento a situación está moi complicada.